bina guzara ae dil hai mushkil tera muqam kamle sarhad ke paar bulaya parwardigar bulaya haafiz tera murshid mera channa